Мало що може дівчині в голову зайти. Все може бути. А монашка тає, що ви ото говорили з нею, людина доброї і лагідної вдачі, усякому допомогти намагається. Що ж нам робити, затурбувалася Варка. Ніч уже. Прилаштую вас переночувати, а завтра разом у монастир підемо та і знайдемо Уляну. Слава Богу і святій Діві, легшенько мені. На цьому і порішили. Але наступного дня виявилося, що ні графині-монашки, ні Уляни у монастирі не було. А вчора, коли мати приїжджала до дочки, Уляна в келії сиділа, а сьогодні нема. З'ясувалося, що ввечері, певне, в той самий час, коли Варка домовлялася зі старою монашкою про побачення з Уляною, до Фроловського монастиря Ридваном підкотив гофкур'єр Ігнатій Полталцев і привіз указ її імператорської величності про звільнення з монастиря монашки Епіфанії. Забрав її з собою, щоб доправити до Петербурга. А графиня взяла з монастиря Уляну. «Невже в Петербург побивалася Варка?» Так чайка кигиче над зруйнованим гніздом. Такої нагоди запросити петербурзького гостя до свого київського гнізда, щоб почастувати його добре і ближче прибити до свого берега, певне ж згодиться, полковник Божич пропустити не міг. А гніздо у полковника чималеньке. У світлі можна накрити не менше як на 100 осіб, а ще ж було біля 10 інших кімнат. Будинок, правда, дерев'яний, одноповерховий, зовні непоказний, але всередині для гостей місця вистачало. Полковник передбачливо потурбувався, щоб на бенкеті менше було заздрісних очей, а більше впливових осіб, які можуть йому придатися в майбутньому. Навіть з духовних чинів нікого не запросив. З київської знаті був лише генерал-губернатор, з генеральної старшини Марколу Чиханенко, київський полковник Танський, гість Полталцев, вчорашня монашка, а нині графиня Катерина, син полковника Пантелеймон, сама господиня дружина полковника, пані Ксаверія і Уляна. Вона теж сиділа за столом разом з усіма, але не в черничому одязі, а в платті, що його графиня Катерина придбала в київських купців і подарувала дівчині. На чільному місці полковник посадив гофкур'єра Полталцева. Біля нього по ліву руч примостився сам. По праву руч красувалася графиня Катерина, біля неї Уляна. Генерал-губернатор забажав посидіти біля молоденької, а генеральна старшина біля господаря і господині. Бенкет почався тостом полковника за здоров'я її імператорської величності імператриці Єлизавети Петрівни. За це, звичайно, не випити не можна, навіть непитущому Полтавцеву. Коли тостів було проголошено чимало, гості хильнули добренько, до вітальні зайшов пахолок пана полковника і доповів: «Граф Дів'єр з дружиною». «Який? Хто його знає, хто його кликав до господи? Чого йому тут треба?» Кілька питань одразу готові були злетіти з язика, але господар дому стримався і сказав: «Проси». Іще більше здивувався полковник, побачивши, з якою готовністю підхопився з місця гофкур'єр Полталцев і поспішив на зустріч графині Дев'єр. Вони, очевидячки, були знайомі. «Звідки ви, чому припізнилися, як знайшли мене тут?» Цілуючи руку графині Аспазії, цікавився Ігнатій Полталцев. «У бране поле їздили?» «Чш!» – приклала до губів палець. «А чому чш?» «Потім, потім, по дорозі до Петербурга розповім». «Хіба ви теж?» «З вами? А чого би ні?» Його в кур'єр знову поцілував руку графині Аспазії. Розмови цієї полковник Божич не чув. Знайомив прибулих з гостями. Уляну Божич відрекомендував так: – «Панна Уляна, дочка сотника і вірна подруга графині Катерини». Бенкет затягнувся допізна. П'яні були майже всі, окрім жінок і гофкур'єра Полтавцева. Під кінець бенкету гості пана полковника поділилися на групи. Одні грали в карти, другі говорили, треті пили вино, а всі разом вигукували та вигейкували, мов, на ярмарку. Полковник Божич підходив до однієї групи, прислухався кілька секунд до розмови, вставляв свої слова і йшов далі. Так само діяла і його дружина. А в карти грали генерал-губернатор і три полковники. Іван Божич підійшов до них. «А моя мадамочка вашого кавалера і не боїться, от так», – кидав з виляском карту генерал-губернатор. «Тепер хід мій, знову прошу, мадамочка», – кинув свою карту, – «а козирної мадамочки у вас і нема». «Вина не бажаєте?» – спитав полковник. «Козирного». «О, козирного, давай, бо в мене, знаєте», – ударив по картах генерал-губернатор. Генеральний Хорунжий і генеральний Підскарбій розмовляли про гетьмана. «Діяти треба активніше, не зволікати. Поки син козака Ніжинського полку має намір помогти нам», – кинув своє слово полковник, і відійшов до іншого гурту. «А я вам кажу, Україна – край величезних багатств, тільки треба вміти прибрати її до рук», – доводив граф Девієр гофкур'єру. «Її імператорська величність збирається відвідати Україну». «А коли, ваша світлість?» – спитала графиня Катерина. «Думаю, що скоро», – відповів полтавцев. Графиня Катерина поклала руку на плече Уляни, не шепнула. «Отоді я і заберу тебе з собою, приїду разом з двором і заберу, це недовго ждати. А де ж я буду в цей час?» Полковник Божич був рядом, він чув розмову у мене, тобто у нас, пані Ксаверіє, глядив Уляну як рідну дочку. Дівчина розгубилася, хотіла щось сказати, але графиня Катерина поспішила. «От і добре. Ви не заперечуєте, пані Ксаверіє? Чого б то я перечила, таке миле дитя, догляну? Гляди ж, чекай мене», – пригрозила пальцем графиня Катерина. «А Данила того ми таки приворожимо. І до баби Улити на вивучку не підемо», – розсипалася дрібним сміхом. На прощання графиня Катерина, близька людина до її імператорської величності, по-дружньому обняла Уляну і поцілувала її в щоку. Це помітили інші вельможі і почали облизувати руки дівчині. Граф Михайло Девієр прощався з Уляною аж двічі. Він був п'яний. Піснею катився перед козаком гостинець у далеку далечину. Карпо півтора лиха брався на Запорожжя. Київський генерал-губернатор в цей самий час писав Кошовому Січі Запорозької. От посланника в Константинополі звістився о заключенні у турков з персіянами міра, і що потому бывшие в той стороне турецькие войска в освоясь и возвращаются. Карпо правився на Запорожжя, маючи намір збути своє мале за межами Січі господарство посполитим, чи кому доведеться, і повернутися назад до свого хутора, осісти там, врости в землю, зайнятися господарством, чумакуванням, чим завгодно, аби бути дома. Бо зараз, як ніколи, дочці Степаниді потрібна його допомога. Карпо їхав, підганяв змиленого коня. Генерал-губернатор, про якого Карпо лише догадувався, писав: «А понеже легко статься може, що Бендерський і Хатінський гарнізони прибавяться. Для того нужно через имеющихся приятелей почасто разведывать, что вдоль Днестра и в Крыму происходит. Толь наипаче, что порта повелела хану быть в Константинополе. Сказываю, где для получения даваемого почетного халата, но подлинная ли эта причина призову его неизвестна. Відомо Карпові, що він не забориться довго, але про це не знає дочка. Не догадується генерал-губернатор, невідомо Кошовому Січі Запорозької, який отписував у Київ. Сіво, числа, під видом купечества, посилаєм був в Крим казак. Он з величайшою трудностю узнав, що...» Карпо поспішав до своєї домівки, недалеко від Січі, де господарювала полонянка Арзула. Їй допомагав молодик, який недавно прибув на Запорожжя і якого взяв до себе на деякий час Карпо. Молодий козак, не маючи коня, любив їздити на коровах. Це була його пристрасть з дитячих літ. Та як їй не бути? Батько коня не мав, а їздити козакові на чомусь треба було. Арзула, маленька, чорноволоса, з великими очима жіночка у шовкових шароварах, спритно їздила на коні, не менш спритно володіла арканом. Була вщадливою і справжньою господинею. 2 роки тому, беручи участь у бойовиську на Кавському березі, Карпо набачив збожеволілу від жаху вродливу молоду татарку, яка бігла до моря топитися. Карпо упіймав, змусив одягнутися, та так і залишив біля себе. Вподобалося. В глибині душі дівчина сподівалася, що цей козак відпустить її, але він повів на галеру, якою відступали козаки. Поспішали, щоб не потрапити на око турецьким галерам, які з дня на день мали прибути на Кавські береги. Кожен своєю здобуччю, один лише Карпо мовчав, скоса поглядаючи на чорноволосе дикувате звірятко, дівчину-татарку. Над ним намагалися насміхатися його бойові побратими, але Карпо на це не зважав. Дівчина йому вподобалася. Хоче чи не хоче, а вона буде його бранкою. Заради неї у козака, який геть спився по смерті дружини, Карпо купив хату, завів худобу, приставив молодика, щоб порав її. Все було за межами Січі. Заради Арзули і разом з нею вчив татарську мову. Невдовзі сказав татарці: «Народиш хлопця, будеш дружиною моєю, народиш дочку, відправлю разом з нею знов у Крим». Вже на землі самої Січі зупинився Карпо біля шинку. Коневі дати перепочити та й самому чарчину перехилити. Гамірно в шинку. Якийсь іноземний інженер, що був на службі у польського короля, розмовляв добірною польською мовою, допитувався у підпилих козаків, що являють собою татари. Козаки на перебій розповідали. Чужосторонець чесно записував: ростом невисокі, але коренасті, з короткою, як у свині. Підказували з гурту: з короткою, як у свині, шиєю, обличчя в них круглі, як жіночий зад, лоб широкий, як лопата. Малих дітей купають у солоній воді, щоб грубішала шкіра. Народжуються сліпими, як цуценята в сучки. Написав, откинув голову: